إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوكو زانغو اسلام تupo katika kumi la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kumi ambalo lina khairat wa barakat wa nafahat, kumi ambalo lina fadhail nyingi na khasais nyingi. Katika khasais na sifa bora za kumi hili la mwisho ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akijitahidi na kuzidisha zaidi ibada katika kumi hili kuliko siku nyingine zilizopita. Warada fi sahihi Muslim عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أنا سمعت مع عائشة رضي الله عنها alikuwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم akijitahidi katika kumi hili la mwisho asivyojitahidi katika siku nyingine. Pia fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya layla وأيقظ أهله. أنا سمعت مع عائشة رضي الله عنها alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam linapoingia kumi la mwisho hujitenga na wake zake, shadda mizara ay i'tazala nisaahu, hujitenga na wake zake, wa ayqadha ahla, na huamsha ahli zake, wa ahya layla, na huhuisha usiku wake kwa kufanya ibada. Ndugu zangu Islam, hadithi hizi ni dalili kubwa ya alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kumi hili la mwisho la kuzidisha ibada. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akifanya ibada tofauti tofauti katika kumi hili la mwisho. Si siyam peke yake, si kufunga peke yake, wala si kusoma Qur'ani peke yake, wala si sadaka peke yake, ni kila ibada alikuwa akichanganya ibada hizo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyosema tena mama Aisha radhiallahu anha fil musnad, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhlitu, alikuwa akichanganya ibada katika kumi hili la mwisho. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii inatupa kwamba sisi Waislamu wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunatakiwa tuzidishe bidii zetu katika kumi hili la mwisho. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa nini alifanya hivyo? Ni kwa sababu ya utukufu wa kumi hili la mwisho la Ramadhani, lakini pia kwa sababu ya kutaka Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa sababu ya kutaka Lailatul Qadr ndipo amezidisha ibada zake, akajitahidi zaidi katika kumi hili la mwisho, kutokana na fadhila kubwa za usiku huo wa makadirio, usiku huo mtukufu, usiku wa Lailatul Qadr. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameutukuza usiku huo baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuutukuza usiku huo, na pia Mtume sallam akautukuza usiku huo kwa kufanya bidii na kujitahidi zaidi katika ibada, sisi ndugu zangu Waislamu, sisi tunatakiwa tuwe zaidi, tuheshimu zaidi usiku huo na tuenzi zaidi usiku huo, na tujitahidi zaidi kufanya ibada katika nyusiku hizi zilizobaki kwa ajili ya kutafuta hiyo Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha sura kamili kwa kuelezea usiku huo wa Lailatul Qadr. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku huo wa makadirio. Sura nzima ameiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kuutukuza usiku huo wa Lailatul Qadr. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akilala katika nyusiku zingine akifanya ibada na kulala, lakini likiingia kumi la mwisho kana yuhyi lailahu, alikuwa akihuisha usiku wake halali, anakesha kwa ajili ya kufanya ibada. Ndugu zangu Waislamu, sisi ndugu zangu Waislamu, sisi tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chetu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshasamehewa madhambi yake, sisi tuna madhambi mengi tu, tunatakiwa tujitahidi zaidi na tusilale kwa ajili ya kupata usiku huo ili tusamehewe madhambi yetu. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفن عبادة وسكه وليلة القدر وسمه ومذنبياك ليتغلية. من قام ليلة القدر إيمانا kwa kumwamini Allah, wahtisaban na kutarajia thawabu zake, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul Qadr wa ma adraka ma lailatul Qadr, ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة الله سبحانه وتعالى أما يترمش كوليزيا أتكوف ووسيكوه كما نوسيكو بورا نوسيكو بورا كليكو نوسيكو زوت. Kwa sababu kufanya ibada katika usiku huo, mtu akifanya ibada katika usiku huo ni sawa na kufanya ibada miezi 1000 zaidi ya miaka 80. Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Kufanya ibada katika usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada katika miezi 1000 ambayo haina hiyo Lailatul Qadr zaidi ya miaka 84 takriban miezi 1000. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuhuishe nyusiku hizi, tunatakiwa tusilale nyusiku hizi kwa ajili ya kutaka hiyo Lailatul Qadr ili tusamehewe madhambi yetu. Ni wachache katika sisi watakaofika miaka hiyo 84, kama alivyosema Mtume SAW, umri wa umati wangu ni baina 60 ila 70, wa qalla man yatajawazu dhalik, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, wa qalla man yatajawazu dhalik, au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umri wa umati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70, wachache watakaopetuka umri huo. Kwa tukipata usiku huo wa Lailatul Qadr, kufanya ibada katika usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada miaka 84 takriban. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tumfuate Mtume SAW kama alivyofanya yeye, lakini sivyo tunavyofanya ndugu zangu Waislamu. Mpaka sasa mwezi wa Ramadhani unafika, katika sisi wapo ambao hawajasimama hata siku moja, hata siku moja hawajafanya qiyamul layl, sababu wameshiba sana futari. Mtu hawezi kusimama kwa ajili ya Allah akatafuta Lailatul Qadr ili asamehewe madhambi yake, anashindwa kusimama kwa sababu ameshiba sana. Hiyo ni hoja ndugu zangu Waislamu, eti pia mtu anayo anaeleza kwa wenzake, hoja ya kijinga, hoja ya kijinga. Alafu unawaelezea wenzako kwamba eti unashindwa qiyamul layl kwa sababu umeshiba sana. Nani kakupa uwezo wa kushiba sana kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Nani kakupa pumzi za kula mpaka ukashiba ukuweza kusema? Nani kakupa pumzi hizo kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alivyokuwa akiswali qiyamul layl mpaka miguu yake inakatika katika, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mama Aisha radhiyallahu anha anamwambia, kwa nini wafanya hivyo wakati ushasamehewa madhambi yako? Mtume sallallahu alayhi wa sallam anajibu, afala akunu abdan shakura, kwa nini siye mimi ni mja mwenye kumshukuru sana Allah? Kwa hiyo hatuna shukurani kwa Allah pamoja na neema zote anazotupa, lakini hatuwezi kusimama na kufanya ibada kwa ajili ya kushukuru neema zake. Mtu hushukuru neema kiasi hicho mpaka unashindwa kusimama na unaeleza sababu ya kijinga hiyo, jinsi tusivyo na shukrani. Ndugu zangu Waislamu, tufanyeni ibada, tumwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi kufanya ibada zaidi ya tulivyokuwa tukijitahidi katika siku hizi zilizobaki, wiki moja au chini ya wiki moja, ndugu zangu Waislamu, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kusamehewa dhambi yetu kwa kupata hiyo Lailatul Qadr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kina mahusiano na mwezi huu wa Ramadhani, lakini pia kina mahusiano na siyam ya mwezi huu wa Ramadhani. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, uhusiano wake na mwezi wa Ramadhani ni kwamba Qur'ani imeteremshwa katika mwezi huu wa Ramadhani katika Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika Lailatul Qadr. Qur'ani imeteremshwa kutoka Lawhil Mahfuz ila Baitil Izza fi samai dunya, katika usiku huu wa Lailatul Qadr, jumlatan wahida, kwa pamoja yote, kutoka Lawhil Mahfuz ila Baitil Izza fi samai dunya, jumlatan wahida, katika Lailatul Qadr, usiku huo wenye kubarikiwa. Kwa hiyo Qur'ani ina mahusiano na mwezi huu wa Ramadhani kwa kuwa imeteremshwa katika mwezi huu. katika Lailatul Qadr. Kisha baada ya hapo Qur'ani ikateremshwa mufarrakan munajjaman ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hasba alwaqa'i wal ahdath. Baada ya kufika hapo katika baitil izza fi samai dunya, kisha Qur'ani ikawa inateremshwa kidogo kidogo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam biwasitati Jibril alayhi salam. Makafiri wakawa wanataka kumtia doa mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema, kwa nini asiteremshiwe Qur'ani kwa pamoja? Kwa nini anateremshiwa kidogo kidogo Qur'ani? Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi makafiri hawa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waqala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalik linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Walisema makafiri, lau angeteremshiwa Qur'ani kwa pamoja huyu Muhammad, mbona anateremshiwa kidogo kidogo? Faqala ta'ala raddan alayhim kadhalik linuthabbita bihi fuadak, tumekuteremshia hivyo hivyo kidogo kidogo ili tuupe thabati moyo wako, ili tuupe nguvu moyo wako. Warattalnahu tartila, tukakusomea kwa utulivu Qur'ani kwa ajili ya kuuthibitisha moyo wako, kwa ajili ya kukupa thabati. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hikma ya kumteremshia mtume wake kidogo kidogo Qur'ani kwa miaka 23 ya utume wake. Kwa hiyo Qur'ani ina mahusiano na mwezi huu wa Ramadhani, lakini pia Qur'ani ina mahusiano na siyamu ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu siyamu na Qur'ani zitawaombea shafaa watu siku ya kiyama. Qur'ani na siyamu hii ya Ramadhani zitawaombea shafaa watu siku ya kiyama. Fil musnad an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صوم هي رمضان نقرآن زتاوامبيا شفاء واتواك سيكو يا قيامة. انتو اتاوامبيا شفاء نصيام نقرآن. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام صوم اتسيما اي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. صوم يتمامي يا الله اي مولا وانغو هو مجاواكو نلمزويلية تقولا نما تماني يومتنا ورمضاني نكبالية شفاة يانغو فشفعني فيه نكبالية شفاة يانغو. ويقول القرآن قرآن نايو يتسوم يتسيما منعته النوم بالليل منعته النوم بالليل فشفعني فيه نلمزويا كلالا وسيكو أليكوا كنسوما. منعته النوم بالليل نلمزويا كلالا وسيكو فشفعني فيه نكبالي شفايان. قال فيشفعان تمنا سيما وتكبالي وشفاء زاو هاو صيامنا قرآني وتكبالي وشفاء زاو. Kwayo Qur'ani ina uhusiano na saumu hii ya Ramadhani, kwa sababu vyote viwili vitaomba shafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaombea wenye kusoma Qur'an na pia kuwaombea wenye kufunga Ramadhani. Kwa tunatakiwa tusome Qur'ani ili ikatuombee shafaa siku ya kiyama. Na mtu asitie akili yake, Qur'ani itasema vipi? Qur'ani itasema vipi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayeisemesha Qur'an, ndiye atakayeisemesha siyam. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usitie akili yako katika nususi za Qur'an na hadithi za mtume wa sallam, akili yako wewe nani? Kwa hiyo lazima tukubali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya mtume wa sallam ni wahi min Allah, kwamba Qur'ani na siyam zitakwenda kuomba shafaa siku ya kiyama. Wa fi sahihi Muslim an Abi Umamah al-Bahili رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن. أمر يا متوم صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن سمين القرآن فإنه يشفع لعبد للعبد أو لصاحبه يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم قرآن إتواومبيا صاحبه ناني صاحب القرآن مسماجي وقرآن اقرأ القرآن سميني قرآن واني قرآن إتواومبيا وينيوي وينيوي نكنا ناني لوسماجي وقرآن إتواومبيا شفاسك يا قيامة amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam na manufaa ni kwa manufaa yetu kwamba Qur'ani itatuombea shafaa wale wanaosoma Qur'ani wataombewa shafaa na Qur'ani kwa ndugu zangu waislamu tusiwache kusoma Qur'ani pamoja na shughuli zetu nyingi tuna shughuli nyingi ndugu zangu waislamu mchana tuna shughuli nyingi tuna kazi nyingi hatuwahi je usiku kwa nini hatusomi Qur'ani usiku ukaweka japo saa moja ukasoma Qur'ani tunatakiwa tufanye hivyo ndugu zangu waislamu naam tuna shughuli nyingi mchana lakini bado usiku ni wakati wa kusoma Qur'ani tunao kila mmoja katika sisi anao wakati wa kusoma na ndugu zangu waislamu sio hoja kwamba hujasoma tangu udogo hujasoma sio hoja unatakiwa usome sasa hivi una akili zako utafute mwalimu akufundishe Qur'an sio aibu muislamu naam hukupata nafasi udogo wako utoto wako kusoma mzazi bahati mbaya hakukupeleka madrasa ni skuli tu wewe na skuli mpaka university mpaka wapi skuli tu mpaka sasa umefika university umechukua PhD hujui kusoma Qur'an ndio wapo hao wazazi wanapeleka watoto maskuli mpaka anafika university hajui kusoma Qur'ani mtoto wa Kiislamu wapo kwa hiyo hata kama ukusoma utotoni lakini umekuwa mtu mzima tafuta mwalimu usome Qur'an kufundishe Qur'ani ujue kusoma Qur'ani kwa sababu hii Qur'ani itakuombea shafasi kama ukusoma atakayekuombea nani atakayekuombea shafaa kama maneno ya Allah hukuyasoma hata siku moja hoja yako hujui kwa nini hujui huna akili hukupewa akili na Allah subhanahu wa ta'ala akili yako umeitumia kwa nini wewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal hadithu fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram al barara والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران متوم أنا سيما يولي أن يسمى قرآن نني هداري كسمى قرآن هو أتكوى بمجن ملائكة وتكوف سيكو يا قيامة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أتكوى بمجن ملائكة وتكوف سيكو يا قيامة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه falahu ajran anayesoma Qur'ani na anakwama akisoma hajui kusoma vizuri mstari mmoja anausoma nusu saa falahu ajrani huyo ana malipo mara mbili malipo gani malipo ya kusoma na malipo ya uzito wa kusoma Qur'ani falahu ajran kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake huyo anampa malipo mara mbili malipo ya kusoma Qur'ani na malipo ya kushindwa ile kushindwa uzito wa kusoma Qur'ani hatuna hoja ya kuacha kusoma ndugu zangu waislamu hata kama ukusoma soma hivyo hivyo tafuta mtu akufundishe usome hivyo hivyo almuhimu usome ili ukapate shafaa ya Qur'ani siku ya kiyama lakini kujiwacha hivi sivyo ndugu zangu waislamu tumepewa akili Allah subhanahu wa ta'ala ametupa akili tutumie kwa ajili yake tutumie kusoma Qur'an tutumie kusoma ilmu tujue swala zetu tujue ibada zetu hatukupewa akili za kuchezea mpira hatukupewa akili za kuchezea keram tumepewa akili za kufanya ibada za kujua ibada za Allah na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmu kwa ujuzi kwa ndugu zangu waislamu tusomeni Qur'an na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kila ambaye hajui Qur'ani ajitahidi afundishwe Allah subhanahu wa ta'ala atamuafikisha kuijua kwa sababu ya juhudi zake za kutaka kujua Qur'ani nasalu maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma waffiqna lis-siyam وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام وصل اللهم سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.